złotych. Teraz za 2099. Taniej o 750 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po Naradzie Bezpieczeństwa ONZ wiemy, że Polska nie jest sama. Radę zwołano w trybie pilnym na wniosek Polski. Trwają manewry wojskowe tuż za naszą granicą, przejścia z Białorusią zamknięte do odwołania. Policja w Gdańsku zatrzymała złodzieja samochodu żony premiera. Polska nie jest sama. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wiele krajów oskarżyło Rosję o celowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej i potępiło działania Moskwy. Stany Zjednoczone wezwały Rosję do działań na rzecz pokoju, nie przesądzając jednak, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowe czy przypadkowe. Rosja odrzuciła polskie zarzuty. Przedstawiciele krajów europejskich ostro krytykowali działania Rosji, zarówno w Ukrainie, jak i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Dania potępia naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Polski. Jesteśmy świadkami nie tylko kontynuacji brutalności na Ukrainie, ale także nowej ery zastraszania sąsiadów Ukrainy. Pełniąca obowiązki ambasadora USA przy ONZ Dorothy Camille Shi zadeklarowała, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Naruszenie przestrzeni powietrznej naszego sojusznika, celowe bądź nie, jest dowodem na brak dobrej woli wobec wysiłków Stanów Zjednoczonych zakończenia tego konfliktu. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia odrzucił twierdzenia Polski, a reakcję na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony nazwał historyczną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To już drugi dzień zamknięcia granicy z Białorusią, a powodem czasowego zamknięcia są rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Jednym z prawdopodobnych elementów ćwiczeń jest symulacja ataku na państwa NATO, w tym na przesmyk Suwalski. Mieszkańcy Suwałk odczuwają napięcie związane z manewrami. Jakieś tam ciche podejścia mogą próbować zastraszać, miejscową ludność zastraszać, tak? To ludzie z tych, co znam, to tak nie za bardzo o tym jakby się przyjmują i w ogóle. Tylko tak bardziej na internecie jest taka obawa, nie? Przed tymi dronami, przed tą wojną i tym wszystkim. Jest tak ogólnie taka myśl, że jeżeli już coś będzie się działo, to raczej od nas się zacznie, nie? Jesteśmy bardzo blisko, tak? Jesteśmy na tym przesmyku suwalskim, który jest najbardziej chyba narażony. Uważam, że nie ma sensu siać paniki, ale trzeba zachować taki spokój i słuchać, ale tak przesiewać te informacje, które do nas trafiają. No, ćwiczenia Zapad są organizowane cyklicznie, średnio co 4 lata poprzednie służyły przygotowaniu inwazji na Ukrainę. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu żony premiera Donalda Tuska. 41-latek został zatrzymany około 6 w porcie lotniczym w Gdańsku, tuż przed wylotem do Bułgarii, mówi Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Decydujące znaczenie miała wnikliwa analiza zabezpieczonych dowodów. To właśnie dzięki profesjonalnemu zabezpieczeniu i badaniu śladów, a przede wszystkim pracy operacyjnej kryminalnych, możliwe było szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawcy. A pojazd odnaleziono po kilku godzinach od kradzieży w Gdańsku. Klimat. Na przeważającym obszarze kraju trwa susza hydrologiczna. Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni górnej w Kry na Mazowszu i w zlewni Bobrzy w Świętokrzyskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak o sporcie. W piłkarskiej ekstraklasie porażka mistrza Polski. W 8 kolejce Lech Poznań przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2. W innym spotkaniu w Gdańsku Lechia pokonała GKS Katowice 2-0. Polscy siatkarze rozpoczynają grę w Mistrzostwach Świata na Filipinach. W swoim pierwszym meczu Polacy zagrają z Rumunami, mówi reprezentacyjny przejmujący Kamil Semeniuk. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Myślę, że nas sam sztab szkoleniowy ma dość trudne zadanie, żeby jak najlepiej nam rozpisać tego rywala, bo materiałów wideo pewnie jest w porównaniu do tych popularnych reprezentacji, z którymi się gdzieś tam co roku mierzymy. No ale ja jestem święcie przekonany, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Początek meczu Polaków z Rumunami o 15:30. Oprócz Rumunii reprezentacja Polski w grupie B zagra jeszcze z Holandią i Katarem. Emocje także w Żużlu. W duńskim Wojens odbędzie się ostatnia, 10. runda indywidualnych Mistrzostw Świata. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Bartosz Zmarzik, ale po piętach depcze mu Brady Kurz, który traci do Polaka tylko 3 punkty. Jeżdżąc z Mistrzostw Świata, nie możesz podchodzić do jakiegoś toru, czy coś lubisz, czy nie lubisz, tylko jakby spróbować przygotować się w prawidłowy sposób do kolejnej rundy. I wygrywałem też, więc